czwartą swoich dochodów. Nawet i optymiści przed meczem mówili tak. No może w końcu zremisujemy. No mam nadzieję, że przynajmniej zremisujemy. Oczywiście chcielibyśmy wygrać, ale tak patrząc się realnie, no to dobrze byłby po prostu remis, tak myślę. Któż spodziewał się takiego wyniku? 2-0. Polska pokonała Niemcy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dlatego po meczu było tak. Polska! Super, pierwszy raz na takiej dużej imprezie i pierwsze zwycięstwo od razu. Fantastycznie, 19 mecz, pierwsze zwycięstwo, super. Bardzo się podobało. No fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, jestem zadowolony z tego wyniku. Nie sądziłem, że możemy wygrać aż 2-0. Jestem szczęśliwy, to jest historyczny dzień w moim życiu. Wszystkie agencje prasowe piszą o historycznym zwycięstwie Polaków, bo po pierwsze nasza reprezentacja pokonała aktualnych mistrzów świata, a po drugie nie udało się to nam nigdy dotąd. W historii spotkań obu drużyn było 6 remisów i aż 12 porażek polskiej reprezentacji. Pod wrażeniem tego, czego dokonali polscy piłkarze, jest były reprezentant Tomasz Hajto. Trzeba się z tego cieszyć. Jest to na pewno duży krok w kierunku tego, żeby z tej grupy wyjść i awansować do finału Mistrzostw Europy. Przede wszystkim jedna rzecz. Wiarę trzeba mieć zawsze i ta wiara się przełożyła w momencie, kiedy strzeliliśmy bramkę na 1-0. Ona dała taki impuls i moment, w którym zespół zobaczył, że gwiazdy tego zespołu, Lewandowski, Piszczek, idą w ślizgiem, walczą o każdą piłkę. To dali sygnał tej drużynie i ta drużyna zaczęła naprawdę walczyć z charakterem. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0-0, potem w drugiej połowie pierwsza bramka padła w 51 minucie. Zdobył ją Arkadiusz Milik. W 88 wynik podwyższył Sebastian Mila. Trener niemieckiej reprezentacji tuż po meczu powiedział tak. Gratuluję polskiej drużynie zwycięstwa, to był bardzo zmotywowany i zmobilizowany zespół. Do swoich piłkarzy mogę mieć zastrzeżenia jedynie dotyczące skuteczności. Oddaliśmy w sumie aż 28 strzałów, niestety nie udało się zdobyć żadnego gola, powiedział Joachim Lew. Nam pozostaje dodać. Na szczęście. Ostatni pociąg z Białegostoku do Warszawy odjechał, następny za ponad rok. Od dziś na trasie Białystok-Warszawa kursować będzie wyłącznie autobusowa komunikacja zastępcza. PKP Intercity wprowadza dwie możliwości dojazdu ze stolicy do Podlasia do stolicy kraju. Można tak jak do tej pory na dworcu w Białymstoku wsiąść do pociągu z tą różnicą, że dojedziemy jedynie do Małkini. Tam czekać będą autobusy, które zawiozą nas do Warszawy. Takich par połączeń będzie 8 dziennie. PKP Intercity zapewnia, że pociągi i autobusy są ze sobą skomunikowane tak, by podróżni nie musieli czekać na dworcu w Małkini. Drugim rozwiązaniem bez przesiadki jest PKP Intercity Bus. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą bezpośrednio, bez postojów przejechać między Białymstokiem a stolicą. Autobus nie zatrzymuje się na stacjach pośrednich. W ciągu dnia mają być 4 takie połączenia. Według rozkładu zarówno podróż pociągiem z przesiadką do autobusu, jak i bezpośrednio autobusem ma zajmować około 3 godzin. Bilet normalny za podróż do Warszawy w obu przypadkach kosztuje 30 zł. Przewidziane są zniżki między innymi dla uczniów i studentów. Na dworcach w Warszawie, Małkini i Białymstoku podróżnym mają pomagać mobilni informatorzy. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. Na całe to zamieszanie w związku z modernizacją linii kolejowej na odcinku Tłuszcz-Łochów remont torów powinien zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Od dziś także i inne zmiany w rozkładzie PKP. W Warszawie z powodu remontu torowisk część pociągów, podobnie jak wiosną, zostanie skierowana na dworzec gdański. Mniej składów i komunikacja zastępcza także na linii łódzkiej. A na koniec serwisu wyliczenia z Włoch. Statystyczna włoska rodzina 1/4 swoich dochodów wydaje na utrzymanie samochodu. To o 6% więcej niż na żywność. Roczne utrzymanie samochodu kosztuje we Włoszech 4,5 tysiąca euro. Lwią część tej sumy, około 1600 euro, pochłania koszt paliwa. Ubezpieczenie to średnio 790 euro. Na części zamienne i wymianę oleju idzie 230, a na naprawy 348. Dochodzi do tego podatek drogowy, przejazdy autostradą, parking, przeglądy i mandaty. W sumie 4,5 tysiąca euro. To 1/4 rocznego dochodu średnio zarabiającej rodziny. O 6% więcej od jej wydatków na jedzenie. Informacje o tym podały stowarzyszenia konsumentów, według których skandaliczne są we Włoszech przede wszystkim koszty ubezpieczenia pojazdu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Noc ciepła, akurat taka do długiego świętowania sukcesu polskich piłkarzy. Od 10 do 15 stopni, prawie w całym kraju gęste mgły. W dzień deszczowo na północnym wschodzie, a poza tym sporo słońca. W Gdańsku 15 stopni, w Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie 18, Suwałki i Poznań 19, Wrocław, Katowice, Kraków i Kielce po 20, w Warszawie, Białymstoku i Lublinie 21, a w Rzeszowie do 22. Trójka. Program trzeci. Tu trójka. Mamy piątą minutę niedzieli. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Witam miłośników skandynawskiej muzyki elektronicznej, bowiem właśnie taka wypełni nasz wspólny czas do godziny drugiej. Ja nazywam się Michał Margański i poza moim głosem pojawi się dziś również głos pewnego dżentelmena odbywającego właśnie wraz ze swoim zespołem wielką trasę koncertową. My złapaliśmy go w zeszłym tygodniu na koncercie w Warszawie. Hi, this is Trendemol and you are listening to Trójka. Thank you. Trails. Taki tytuł nosi w nagranie, którym otwieram nasze dzisiejsze spotkanie, w całości zresztą poświęcone jego autorowi, czyli Andersowi Trent Millerowi. Ów duński producent, muzyk i DJ rozpoczynał swoją karierę muzyczną we wczesnych latach 90. Przebył zatem drogę w, no cóż, naznaczoną przede wszystkim, jeśli chodzi o muzykę, rewolucję technologiczną, jaka odbyła się dzięki komputerom. Pamięta w związku z tym czasy, kiedy nie było laptopów, a dostęp do wirtualnych instrumentów muzycznych był po prostu niemożliwy. Za 4 dni skończy 42 lata, mimo iż w sieci widnieją informacje, że urodził się w 1974 roku. Sam zresztą sprostował te informacje w trakcie naszej rozmowy. Niemniej, podobnie jak wielu jego rówieśników, pierwszy kontakt z nagraniami miał przez radio lub dzięki kasetom magnetofonowym i płytom winylowym. Zatem jego obcowanie z muzyką trwa od wczesnych lat, tak więc ta najbardziej abstrakcyjna forma sztuki, czyli muzyka, towarzyszy mu przez całe życie. Rodzi się zatem pytanie, czym jest dla niego muzyka? For me, music is my biggest passion. It has always been like, you know, that. Music is... Muzyka to moja największa pasja od zawsze. Czasem bywa tak, że tworzenie muzyki jest jak terapia. Bez względu na to, czy czuję się dobrze, czy mam gorszy czas, muzyka jest sposobem na wyrażanie siebie. Paradoksalnie, nawet jeśli czuję smutek, jeśli moje kompozycje wybrzmiewają melancholią, to ja nadal czuję się szczęśliwy. Szczęśliwy z powodu posiadania cudownego środka ekspresji, jakim jest muzyka. Oczywiście słyszą Państwo głos Andersa Trent Millera. To właśnie jego muzyka i jego refleksje o muzyce wypełnią nasze spotkanie. Ja przyznam, śledzę jego solową twórczość od samego początku, tak więc proszę się dziś również spodziewać wczesnych nagrań tego artysty. Jak pewnie Państwo wiedzą, nazwisko Andersa Trent Millera zaczęło pojawiać się w świecie muzyki elektronicznej, kiedy to w bardzo spektakularny sposób zaczął remiksować utwory w innych muzyków. To z kolei wywołało szacunek, no i otworzyło w pewien sposób drogę do wielkiej kariery. Nie dziwi zatem fakt, że zanim przejdziemy do jego autorskich kompozycji, sięgniemy dziś również po jego reinterpretację klasycznych utworów.

Ale myślę, że z racji ograniczonego czasu naszego dzisiejszego spotkania warto sięgnąć po lepszą, drugą małą płytę opublikowaną rok później, czyli w 2004. To wydawnictwo było zatytułowane, jest właściwie zatytułowane Beta Boy. Płyta ukazała się na winylu. No i zawiera, drodzy państwo, dwa nagrania. Pierwszy The Forest, no i wspomniany Beta Boy.

zupełnie fascynujące, jak na przykładzie tych trzech nagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma naszego dzisiejszego bohatera Andersa w Trent Mellera. Słychać tu bowiem również, już niekoniecznie w elektroniczny, w syntetyczny dźwięk, a w rasowy, tradycyjny bas. Vamp. Dużo mroku. Jakiegoś takiego zaduchu. Wilgoci. Myślę, że sporo depresyjnego klimatu. No i ciężki, powolny beat. To jedno z tych nagrań, które od samego początku przypomina mi, że jego autorem jest właśnie Skandynaw. Często zresztą patrzę na muzykę z tego obszaru właśnie przez pryzmat takich cech, tego mroku, tej depresji, tajemniczości, niedostępności, czerni. Tak zresztą najogólniej rzecz biorąc określam skandynawską elektronikę. No a jak na taką tezę reaguje Anders Trent Meller? It is true that quite a lot of Scandinavian music has this melancholic. To prawda, że spora część muzyki tworzonej w Skandynawii jest mroczna, melancholijna, ale nie wydaje mi się, żeby jedynym powodem, dlaczego tak właśnie jest, była szerokość geograficzna, w której powstaje. Jeśli spojrzymy wstecz na muzykę folkową tworzoną 100-200 lat temu, dostrzeżemy tę samą melancholijną, mroczną nutę. To jest chyba coś, w czym wyrastaliśmy. Nie chcę przez to powiedzieć, że każdy utwór powstający w Skandynawii jest mroczny, ale faktem jest, że ta nutka melancholii jest obecna i to w różnych gatunkach muzyki. Chociażby takie zespoły jak Sigur Rós czy The Knife. Z jednej strony to zupełnie różni artyści, ale jednak, tak jak wiele innych skandynawskich zespołów, charakteryzują się między innymi melancholią. Many Scandinavian bands has that melancholic thing. Ja bym dorzucił do tego zestawu na przykład Nilsa Petera Mulvara, Bugę Wesseltofta, czy jeśli chodzi o muzykę jazzową, na przykład Jana Garbarka. Rzeczywiście jest coś na rzeczy, że ta muzyka skandynawska ma w sobie takie dosyć symptomatyczne cechy. Mamy rok 2006, kiedy to Anders Trent Meller zdecydował się na wydanie swojej pierwszej długo grającej płyty. Ten album nosi tytuł The Last Resort i myślę, że w sposób zdecydowany odróżnia się od wcześniejszych nagrań naszego bohatera. A to dlatego, że po pierwsze słychać tam znacznie więcej instrumentów tradycyjnych, znacznie więcej gitar, basów, zaczynają pojawiać się wokaliści, tak więc ludzki głos również wchodzi w jego muzykę. To nie jest już muzyka wycinana, samplowana, to nie są już składane klocki, a rasowe granie, często zresztą granie na setkę, co można było też zaobserwować w trakcie, w moim przekonaniu, kapitalnego występu na Freeform Festiwalu, no i dzień wcześniej w trakcie koncertu, który odbył się w Gdańsku. Przechodzimy zatem do tego długo grającego debiutu, który wyznacza pewien kierunek, jakim przez kolejne lata będzie zmierzać Anders Trent Meller. Hi, this is Trindamel and you are listening to Trojka. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you.